Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Azkuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Puska bat. Arratsaldeon. Bai. Asteburuak izaten dira. Hori da, gogorra izan da. Bai, baina bueno. Bai. Horrela min gaude. Hori da, hori da. Dena prest. Ba, asteburuko emaitzak eta nondik norako guztiak aipatuko ditugu gaur ere eta Real Unionekin hasiko gara atzo bana berdinduta bukatu baitzuen Lanuziaren kontra jokatutako neurketa. Bidasoak Barsaren kontra galdu zuen 39 eta 28 larunbatean eta bihar bertzen neurketa garrantzitsu bat izanen du Kolstaden kontra Norvegian. Gainera Edurne Izagirre Irunes txirrindularitza taldeko lehendakariarekin izan gara denboraldiaren prestaketaz mintzatzen. Eta astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu azkenik. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Real Unionekin hasiko gara gaur, izan ere atzo Lanuziaren kontra jokatu zuten demoraldiko seigarren jardunaldia eta bana berdinduta bukatu zuten partidua. Neurketaren lehen zatian etxeko taldea izan zen nagusi eta bertako jokalariek eduki zuten baloiaren jabetza. Gola sartzeko aukerak ere beraiek sortu zituzten eta horietako batean gainera asmatu egin zuten. Hain zuzen ere, Pinak sartu zuen baloia sarera buruz egindako erremate batekin partiduaren 39. Minutuan. Bigarren zatian berriz, Real Unionek alde jarri zuen neurketa izan ere 61. Minutuan, Nacho Sánchezek berdinketako gola sartu zuen area kanpotik egindako jaurtiketa baten ondotik. 65. Minutuan gainera txeko taldeko Toner kanporatu zuten txartel gorri zuzenarekin eta honek Real Unioni lagundu egin zion. Hala ere ezin izan zituzten aukera gehiegirik sortu eta horrela banako berdinketarik bukatu zen norgehiagoka. Hala ere talde txuleibentzak puntu garrantzitsu bat batu zuen sailkapenean, ez da Jean-Pierre? Bai, azken iritzi hori, ez dakit ni zalantzan jarriko nuke, alde egin ziola amar jokalarekin Lanuzia gelditzea, zer ba, bosteko defensa jarri zuen une batean, bai. Aitor Zulaikak eta oso eroso egon ziren Real Unionekoek, eta ez dakit eragina izan zuen. Bueno, hasiko gera, lehen zatian bere gain hartu egin zuen neurketa, baina baloia oso gutxi euki zuen, oso gutxi bere ala galtzen zuten baloia Real Unioneko. Talde desorekatu bat ezela eta azaldu zitzaigun, eta apurka Lanuziako jokalariek bere takin maixotasuna, baina bi jokalari ona, Jorge García alde batetik eta Mariano Sainz kapitaina, ba aurretik ba arazoa sortarazituzten, eta gero jokalari nire ustez oberena Ismael Gutierrez, iparratza erdiko jokalari bat, ba joko guztia errepikan pasatzen, bere anketikan pasatzen zen, eta ezberdintasun hori ba nabaritu zen, eta azkenean sartu egin zuten gola. Ez zuten nabagunerik izan, gerturatu bai, eremura. Bai. Lanjera eremu hori ba, gertu izan zuten, baino erdiraketa bat izan zen eskubitik, eta atzitikan sartu zen Ferpina, eskartzen dituko jokalaria, multzo honetan, eta gurutzatu egin zion burkada baten bidez iratuztari. Oso komplikatua izan zen, alde horretatik. Eta bigarren zatian, ba, oraindik entzuten ditut oiuak alde geletatik. Bai. Oraindik, Aitor Zulaikarenak. Bai. Eta bigarren zatian beste gauza bat izan zen, baina oso gutxi argitu zen ere. Baina zertatzen da futbolean, aipatu izan dugu askotan. Zu talde bezala, gainditzen ari zara arerioa, gol bat eskuratu egin duzu, eskarmentuko jokalaria baituzu, baina ez duzu asmatzen. Bigarren gol hori sartzea eta istea. Bai. Zertatzen da, Real Unionek ere jokalari ona ditu. Nacho Sánchez, Alain Oiartzun, Mario Capelete, bigarren zatian aritu zena, jokalari ona ditu. Bai. Zertatu zen. Berriz ere, ausarta izan zen Nacho Sánchez, jaurti egin zuen, 61 garren minutuan, eta sartu dintzen gola zoragarria, eta ikusgarria. Zoragarria izan zen gola sartu zuna, berdinketa bat, gero, beraiek ere galdu egin zuten Kevin Toner, kanporatu egin zuten, txartel gorria zuzena izan zen, kolpe bat mazion irundar jokalari bati, eta hor, ordu larden baten gelditu zen renuen, berriz ere, Eleni Herrera bazen entrenatzaile famatu bat esaten zuen, con 10 juego mejor que conoce, esaten zuen hori. Bazertatu zen Real Union, okerrago egin zuela, atzera egin zuen, eta bere ala Aitor Zulaika konturatu zenean, lauko lerroa jarri zuen atzean, aldaketa bat egin zuen, Mario Capelete sartu egin zuen, eta, bueno, hor konpondu zen, obera egin zuen Reunionek, haino, ez zuen asmatzen. Horrean ez zuen asmatzen, eta zuen asmatu ere. Bai. Eta horrela da, eta aipatzen genuen, bueno, dinamika txar batetik dator taldea orain, hiru norgehiagoka galdu egin ditu, eta gutxienez, Lanuzian. Puntu bat ateratu du. Da, Lanuziak ez du galdu bere zelaian orain digan. Bai. Egia da ez duela garaipenerik eskuratu, baina ez du galdu. Zer esan nahi du, bere indarra badituela. Eta beno, ja norreioka amaitu zenean, alde horretak bai Zulaika eta bai jokalariek, bai keskatuak, keskatuak, zer da hor, zehozer asmatu beharko da. Eta konponketa bat izan behar du. Pentsatzen duenik lesioak ere bere eragina dutela. Bai. Baina, hor berriz ere Jagoberaren eragina erdian garrantzitsua izan zela, eta beste arnasa txipi bat hartzen dut aldea. Bueno, ez dugu galdu, gol bat sartu egin dugu eta berdindu egin dugu eta puntu batek hartzen dugu. Kontua izango da, hori ona izango da puntu hori, datorren asteburuan, Amorei beta gainditzen balen dut. Amorei beta ere arazoekin dago, galdu egin du orain, baina bueno, talde jokari oso nahitu, eta euskal derbi bat izango da, hori kontutan hartzeko. Eta hori gertatu zen atzo, eta amar jokalariekin ere Lanuziak gainditu egin zuen Real Union. Bai. Eta, bueno, ez zuen eraginik izan, nire ustez berriz ere irazusta, esatea irazusta, oberena izan zela, aski kompleksua da eta bere eragina du esan, bueno, erazuzta oberena izan bada, areribak bere abanguneak izan dituzte. Hori alde batetik, Jon Mikel Aranburu, bere irrezere, erdilari bezala zera duzen, Galean amaitu zuen, ez bihotza akarrik, indarra ere bai, eta berriz ere bere oberena erakutsi egin zuen, eta Nacho Sánchez, gola zoragarria, aski ilundua ikusi genuen ere, baina bueno, gola asmatu egin zuen, eta gol bat sartzea, abaizu golak garesti direla, multzo guztietan, kategori guztietan, eta baliagarria izan zen, zen horrekin batera Reunionek puntu bat eskuratu egin zuen. Eta gero bestaldetik Beroa, egiten zuen, eta bertan egon zen Unai Emery, Igor Riverik batia, Josu Reta, ere bai, bertan egon zen, eta bueno, beste zale batzuk ere egon ziren, gutxi baino joan ziren, Lanuzia berin horreko ondoan dago, eta kitxo oso berandu iritsi dira, jokalaria gaur goizen, Sarrion Tereloiko inguruan afaldu egin zuten, eta bueno, gutxienez, lasaitasuna gehiago, gaur rekuperatuko dute, ez zutelako galdu. Hori da. Eta gaizki bideratu ez norgehiagoka. Horrela dio, eta gero, entzongo dugu Aitor Zulaikak zera ipatu zuen alde horretatik. Hori da, neurketaren ondotik Aitor Zulaikarekin egoteko aukera izan zenuen eta berak honako balorazio egin zuen partidaren inguruan. Usted egi asko zan dituzula, ezta? Bat, puntu bat, da hori izan da, azken mesua bialdu dudana taldeari. Puntu bat da, da etxetik kanpo are eta gehiago. Hemen inork ez du irabazi momentuz. Guk ere ez, partidu guztiak berdintuta bukatu dira. Hori alde batetik. Eta etxetik kanpoko puntu guztiak ospatu behar ditugu. Bi, egia da, sentsazioak, pero baldintza esternoak, eguraldia, zelaia, horiek eskusak dira. Beraiek ere baldintza berdintetan jolastu dute. Bai? Eskusa esternoak ez ditut begiratuko. Begiratu behar dugu egoera. Taldea urduri dago, nerviosos dago, bere taila ez da ematen ari, eta horren responsable nagusia ni naiz. Tala eta guztiz puntu atera dugu, taletiko bala esan ere puntu atera genuen. Eta zelaian geizki egonda, inkomodo egonda, sufritzen egonda, futbola gauza aritzaizkigu esaten. Kontutan hartuko dugu, lehena nik noski. Soluzio tekniko taktikoak emanez, ekipoa azten joan dadila, baina duelotako kontua ere aipatu behar da. Duelotan ere galtzaile gaude. Segurazki bestearekin lotuta dago, segurazki ez ala da. Bai? Baina momentu txarra eta zail hauetan puntu ateratzea ona da. Eta seguru nago onena ez dakit, oraindik ez dugu gaino. Hobeagotzen joan garela eta onena etortzeko dagoela. Mezu horrekin amaitu nahi dut. Ados, bai. Ados, aski garri, gauza bat, egia da, aipatzen duena, urduritasuna nabaritzen zaio, baina, bueno, bai. Jokalaria falta, ja. Uste dut, ja, Kike Ribero jokatuko duela, bueno, amaikakoan ez dakit sartuko duen, zure garen kontua, bai. Ez da, geure kontua, baina, iganderako perreste gongo, bai. Nik uste dut, ja, bueno, hori uste dut horrela aipatu nahi dutela, eta ja, Jakoba Biodikin, ja, erdigune hori beste itxura bat izango bai. Du. Lasaiago jokatuko du Alain Oiartzunek, Txema Nuñez hori nabarretu zen, Txema Nuñez sartzea bigarren zatian, erditikan jokatzeko, irekitzeko alboetara, da, bueno, nik uste dut nabaritu zela. Eta azkenean, ba, alata guztiera aserreko zenuen berretzera. Bai, bai. Eta duelua gaiak betzen, bai, borroka egitea da futbol zelaian berdegunean, hori da, azken finean. Bai. Eta gogortasun hori erakustea, hori eskatzen du Aitor Zulaikak. Bai. Hori zuzenki, argi eta garbi. Gero bestalde batetik errealak irabazi egin zuen, bita huts Barsari, balia garria da, aripena hori, bai. Lezakarroa taritu zen. Bai. Horra Agirre. Hori da. Nire Irunen nahi nuke. Zan zen hor, bai. Kili kolo da baino, Irunen hobeto egongo litzake. Eta, bueno, garaipena garrantzitsua zan bai, zerena bai. Bartzaren horka, Barsa, talde... Zoragarria du, guzti izan dut horbarnaka jokatzen, baina talde zoragarria. Eta horrela dio, lehen refeko kontua, hori da. Eta da, oso horra da jokatzea eta multzo honetan gehiago dena. Multzo honetan gehiago dena. Boltaktuko da, denbora asko ba, Reunion Alicantera, Intercityren aurka. Bai. Eta horrek ikusten duzu, talde gehienak arazoekin. Hortxe bertan direla multzo honetan. Bai. Eta ikusiko dugu zertatzen den. Euskal Derbia izango dugu, datorren asteburuan Real Union eta Zornotzatarrak, Amoribeak edako taldea. Eta lagun zar bat, geure artean entrenatzea bezea, Mujika. Mujika izango da, Reunioko jokalari oia, Mirandesekoa, Amoribetakoa ere bai, Sansekoa, Beasainekoa gare batekoa, jokalari ona, eta entrenatzaile etrebentzen jo ona ere bai. Bai. Ba, honen aintzinetik gaur arratsaldean itzuliko da taldea entrenamenduetara. Izan ere, aste azkenean Ilueka taldea jaso beharko dute Galen arratsaldeko 7:30etan Federazio Kopako final 8renak jokatzeko. Ez nago hori gatzo Aitor Zulaikari han bertan bai. Galdetzea Iluekarengatik, zerba beste kontua zituen bai, eskuetan. Bai, gaurtik aintzinera hasiko dira. Bai, nahi zuen errekuperatu, baina ezagututa, mutil hauek ezagututa ere, eta teknikari ziur nago autobus horretan atzo, Ilueka edo beste bideokontuak zituztela elkarrekin eta lanean ari zira. Ziur bai, nago. Bai. Ba, bueno, Reunionek, ba, zortzi garren honetan. Ba, iristen bali bada, sari hori izango du, kopa jokatzeko txartel hori, eta, bueno, Galen jokatuko ditu norgehiagoka guztiak, orduan, ba, bueno, nik uste dut bideratua izango dela, hasiera bai. Batean, edo fugulak, beste kontu batzuk ditu, noski bai, hori da. Ba, Bidasoak bere aldetik, pasaden larun batean, Barsaren aurka, 29-28 markagailuarekin galdu zuen. Neurketa zaila zen talde handi baten kontra, eta galduarren Bidasoak bere maila erakutsi zuen, eta partida berdinduta eraman zuen lehenengo zatiaren lehen erenean. Hala ere, txeko taldearen nagusitasuna nabaria izan zen, eta bereiek hautsi zuten berdintasuna aurretik jartzeko neurketaren bukaerara arte. Lehen zatia 21-11 markagailuarekin bukatu zenetan neurketa aldiz 29-28koarekin. Hala ere azpimarratzekoa da bigarren zatian 18 gol sartu zituela Barsak eta 17 bidasoak, beraz hor ikus daiteke oso parekatuak ibili zirela bi taldeak. Naiz eta gero emaitza orokorra ba bertzelakoa izan. Gainera bertze behin gehien paran Furundarena, Barreto eta Iribarkazteek beraien lana osatu zuten partiduan eta goraipatzekoa da taldeari eskaintzen dioten laguntza ere, ezta Jean Pierre? Bai, ausartak Xabi Barreto lau golekin, eh? Ehunekoa bete-betea egin zuen, asmatu zuen, pleno al 15. Bai. Edo bat ematek esango luke, pleno al 15. Bueno, ba, Xabi Barreto usagarrena, gero Tao ere bai, galetik. Bai. Eta Furudanea arazo gehiago izan zituen, ze ba, beste elnekua hartu behar zuen, pizkat urduri jarretzea, baina, bueno, lasaitasunan ere, bai. Kasteko lan txukuna egingo du noski baietzeneko Furudanea. Eta Iribar, ausarta da Iribar, ez du arazorik. Bai. Eta bere maila erakutsi zuen. Eta, bueno, oso pozik dago, sartu da taldean, selekzioaren taldean sartu da, pozik dago bere karreraia garatzeko, eta sendotzeko, eta bueno, Palauen erakutsi zuten bere maila, eta norabidea, zen norabide duten. Eta bidasoak aragina egin zuen, baina Barça da gaur egun munduan den taldeik oberena. Bai. Badakizu, Paola, gaur dago zalantzarik, alderratetik. Eta hasiera batean aipatu duzun bezala austea ateratu ziren eta puskatu egin zuten bitan, Bai. Eta 21 eta 11 lehen zatian ba dena esaten du. Eta bigarren zatian ba bere agurrean Julen Aginagalde 6 gol sartu zituen Palauen. Bai. Hondarribian esango duten ez da elegante. Bai. Bueno, ba hori da. Kontua, Julen Aginagalde bere Palautuko aurrean, bai. Ba, segol sartu egin zituen, eta gero hortik aurrera, ba, bueno, apurka, gazteak, ez da erraza, zuk astertean duzu norgeiagoka, zeure mailakua, bai. Hiru gol abantaila kudeatu behar dituzu, bidaia bat egin behar duzu, bai. Era berean, jokatu, bai. Barcelonan, Palaun, Barsaren aurka, eta hor, bihotzak esaten dizu, nik nahi dut eutxi eta alegina nahi dut egin. Bai. Baina beste alde batetik buruak esaten dizu, kontuz, ba, aiternatzaileak aipatu dugu, kontuz, zauriturik ez izatea, hori da. Arazoak ez izatea, orduan, non kokatzen zera? Bai, bai, zeia da. Bai. Ez da erraza hori ere ez, kudeatzea, hori, da. Hori ere gaindituta dago, eta aipatu behar dugu, ba, garaipena eskuratu egin zuela Barsak, bidasoa iritsi zela, Norvegiara, eta gaur goizen ja pentsatzen Trondheimera iritsi dela, bueno, eta hemendik hiru ordura entrenatuko dutela. Bai. Kolstaten 7ak laurden gutxitan. Bai. Norreagokaren ordutegian bihar 7ak laurden gutxitan Kolstat, eta horrela komplikatua izango da. Zergatik izango da komplikatua? Ba, Kolsta talde on bat delako, bai. Baina ez da talde berezia. Bai, jokalariona, Gu Johnson, Smarason, Stremblon, eta Langelun, eta Bergerut. Bai. Bale, hori alde batetik. Baina, galdu egin zuten hartaleko. Hori da. Hor, bi gauza dira. Alde batetik zaleek, pentsatzen du norbegarrak bere eragina esan dutela, eta gero epaileak. Nengo nahi patu nizun, bai. Hiru epaile mota direla Europan. Dane Amerikakoak, alde batetik, frantsesak, beste alde batetik, eta alemanak. Bai. Epaile zuzenak. Zuzena denetako. Baina, badakite kudeatzen norgeiagoka bat. Bai. Eta gero bada beste, azpare, beste mota bat. Ungariarrak, kroaziarrak, serbiarrak, horiek beste testu inguru batian mugitzen dira hobedo. Bai. Eta badakite zen norabide hartu behar denean. Eskubaloia horrela koda horiek ditu oraindik ere. Bai. Eta alde horretatik, talde hau, Kolstat talde hau, aberats berria izango da datorren urtean. Eta pentsatzen dut, denok nahi dutela ikusi aurten ere lehiakor. Bai. Ez dut nahi esan horrekin bidasoak aurretik galdu egin duela, eta epailearen gatik galdu egin behar duela edo galdu egungo duela. Ez. Baina, Kolstatek bere alaguneak eta aukerak izango dituela garbiagoak bai. Joan den astean, baina. Hori nahi dute esan bakarrik. Bai. Baina, alata guztiz ere, asmatu beharko du. Beste bai, naz, bidazoa dago prest, oilar handi bat bezala, bere lan abetzitzeko, eta garaipena eskuratzeko. Bai. Kanporaketa, asmatzeko, eta kanporaketa, kanporatzea, Kolstat taldea. Perse ongo da, eh? Bai. Kontu izan dezatela Norvegiarrek alde horretatik. Hori da. Ba, horren aintzinetik, Borja Burgeterekin izan gara ba, aurreikuspena egiten, ez, biharko neurketaren aurreikuspena, baina baita Barsaren balorazioare egin zigun, eta Julen Aginagalde jokalariak ere, beraz, entzungo dugu beraiek egindako balorazioa. Bo, larunbateko partidua ba, pentsatu bezala juntzen, ez? Bueno, hasieratik, ba, hasierako minutuak aguantatu, baina gero amabostetik aurrera ba, ia zinezkoa izan zen, eta lehenengo zatian gaizki zebanago amarretik egon ginen. Eta gero ja bigarren zatia ba, minutuak bandatzeko, eta azken finean ba, ba, trondin genen aldeun oberen nahi egatzeko. Orduan, noi, ba, pixkat bigarren zatia buruakin jolastu genuen, eta helburua ba, ba, astearteko partiduan ondo egoteko. Bai, argi dago, ez, nahi uste dut partidu bakoitzetik ikasi egin behar dela, partidu bakoitza esperientzi desbere ditu, eta bueno, kasu honetan ba, jakinda ba, orain txio bertan dagoen talderik handiren kontra ba, burrukan egon behala, ba, ba, indarra eman barretu etorkizunerako eta baita ere ba, bereziki astearte honetarako. Ba, aipatu dugun bezala, aste artean bertze neurketak garrantzitsu bat izanen du Bidasoak, hain zuzen ere, ba, bihar jokatuko du Kostaden kontra EHF-ko bigarren kanporaketako itzulerako neurketa. Trondheimen jokatuko dute, arratsaldeko 7ak laurden gutxitan, eta oroitu ba, Bidasoa hiru goleko abantailarekin hasiko duela partidua, eta naiz eta errenta txikia izan, beraien onena emanen dutela kantxan, eta kanporaketa irabaztera aterako direla, eta horrela adierazi digu Borja Burgetek ere. Partido iraztea jongo gea. Hiru gol ez di asko, hiru gol onato, olako kanporaketan ez da ezer, ikusi genuen. Ba, seietik indoa zen, eta gero irutik, eta gero empate, eta gero irutik, orduan hiru gol ez di ezer. Gu partio irabaztea jongo gea, eta alaxe lan dugu. Piskat defentsan, ba, katxak, ba, hobetuz, eta gero erasoan uste dut ondo daudela. Erasoan, bueno, ikusiko dugu geroan ba, kontaktuak nolakoa dian, taldiak ez dugu berdin jolasten etxean eta kanpoan. Baina, bueno, partidua ba, ba, irabaztea jongo geha, eta saiatuko dugu. Ba, hori da, gogoratu bihar izanen dela partidua, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan. Eta ez dugu antzi bihar datorren asteburuan babarrunak bere jokoan ere Guadalajararen aurka. Bai. Ez, ba, ez dugu antzi bihar hori, Asobal ligak. Bai. Lehentasuna Asobal ligan dago. Europako saria hor dago, eta bai. Sailkatzen bali mazera, ba, obeto, eta dena ba, berriz ere sartzen zara. Bai. Erritmo horretan, baina ez da ezertxo gertatzen, ez bere pausua eta bere helburua beteko ditu Bidasoak hain zuzen ere, eta datorren asteburuan ere Guadalajararen aurka jokatuko du. Bai, hori da. Bertze aldetik, larun bat arratsaldean ere, Txingudi Korrikako 23. edizioa ospatu zuten Hendaian eta Hondarribian, lasterketako garailea Sara Bilasanda izan zen emakumeetan, eta Jose Gomez de Arriba gizonezkoetan. Gainera, aipatu beharra dago Bilasantek bere marka hobetu zuela larun bateko lasterketan. Aurtengo edizioan, 35 eta 35eko denboran osatu zuen ibilbidea, eta 35 eta 41eko aurreko denbora hobetu zuen errandugun moduan. Lasterketaren ondotik berarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta Bilasante pozik azaldu zitzaigun lortutakoarekin. Egia esan ba, oso pozikatzeko karrerarekin. Ba, lehenengo, bueno, esan dizuten bezala, ni pistatik nator, txikitatik egiten dut atletismoa, lehen abiadura egiten nuen, esiak eta bar, eta ba, sinintzanean fondo egiten, lehenengo 10 kilometroak ba, karrera honetan izan zian ere, eta ba, espezia, ez dakit, niretzako karrera hau ba, berezia da, ilusio pila bat egiten dit beti korritzea, gaina oso polita da, ez? Nahiatik hasten da, Irunetik pasatzen, eta Hondarribian bukatzen. Eta aurten ba, lehenengo urtea zen karrera homologatu dutena, eta orduan, ba, bueno, jakindanik neukala errekorra aurreko urtetik, ba, bueno, banekin hobetu nezakela denbora hori, ez? Badakin nola negon entrenatzen aurreko urtean, nola negon aurten, eta bueno, banekin ba, aukera banuela, ordunatean nintzen balburu horrekin, erritmo errekorra egiteko helburuarekin, eta geho, ba, depende behar nola aurkitzen nintzen karrera erdin, ba, oingo nun, ez, ba, mantendu, edo, bueno, ja, karrera amaitu, eta, bueno, banekin, denboran azpitik hola nijoala, orduan esan duen benga ba, mantendu, eta bukara daño. Ja, gaina, ba, bosgarren kilometren jaldapak pasata, ba, ba errexago, ez? Eta, bueno, el kisten eguraldion hain zuen ere, aizea jotzen zu, baina, bueno, jendearen animoekin errexago egiten da, ez? Aldapak eta guztia, eta, ba, orduan, ba, oiz esango dizut, ba, dana ondo ateazan, ba, oso pozik, eta kristen denbora ere ateazan, ba, ba hori. Ba hori, ba, eh? Ba hori da, bai. Paola, ba hori, zer postasuna. Baina, marka, puskatu zuen marka, bai. Amasei segundu dira. Hori da. Bueno, aipatu behar da bere entranatzaileak aipatu digulako, esaten dugu. Uh-huh. Aurten oso lehiakorra izango dela normalean, bai. Ez balin bada zauritzen edo ez balin edo arazoak alde horretari, bezu goi mailako kirolari bat edo goi mailako bideo horretan sartzen dean, beti kezka esaten du, bai. Zauritzea. Hori lehentasuna hori da. Eta aurtek aurrera, ba, hori asmatzen balin badu eta zorte pixka balin badu alde horretatik, ba, demoraldi zoragarria egingo du zarabila esatik. Eta bere maila erakutsi egin zuen, atzo ere. Bai. Txingudiko korrika asko maite du, oso bai. Eroso sentitzen da ere. Eta, bueno, hor kokatuko da. Zehaztasun guztiak ikusi izan ditugu, datu guztiak, gauza horiek ez dira argitaratzen alo, baina bere entrenatzaileak argitaratu egin zigur, eta marka oso ona ditu. Bai. Aurten goa izango da Sararentzat oso berezia. Mm-hmm. Eta posten gara berriz ere geure inguruan, bai. goi mailako laizterkari bat sortzea, ateratzea. Gero hori alde batetik, eta gero gizonezkoetan ere, aipatu behar du, ba, betikoa, Jorginho futbolista zen. Bai. Jokalaria zen. Mm-hmm. Jorginho editzen zieten Real Unionen. Eta berandu hasi da. Gizu Gipuzkoako txapelketa eskuratu egin zuela jende horretan, eta bai. Berandu hasi da. Hau prestatzen ari zen ondo, eta garaipena eskuratu egin zuen. Jende hainitz, bai. Arazori gabe mugan, eta azkenean, ba, froga, ba, homologatua, 10.000 metro, eta nik uste dut, ba, beste norabide bat hartu egin duela Txingudiko Herrikak ere, eta horrela bermatuko dela etorkizuna Txingudiko Herrikarentzat. Bai. Zorionak Sarari merezitakoa eta bai. Ose gomet arribari, noski, bai, nola, noski. Nola ez. Hori da. Ba, txirrindularitzari begira pasaden astean Edurne Izagirre Irunez txirrindularitza taldeko lehendakariarekin izan ginen eta denboraldi berrirako prestaketak nola dijoazten kontatu zigun. Entzungo dugu. Bere denboraldia hasi dute dagoeneko orain irailan ikasturte berriarekin eta Irunez txirrindulari taldeak ere bere prestaketak hasi ditu geroago ba denboraldia hasteko. Eta gaur horretaz mintzatzeko Edurne Izagirre dugu, Irunez txirrindularitza taldeko ba, lehendakaria, kaixo, kaixo. Zer moz? Bai. Aipatu dugu, ez? Bueno, ba, kiro launitzek ikasturte berriarekin, ba, denboraldi hasten dutela, eta zuek ere, ba, zuen kasuan, prestaketak hasiko dituzue, ba, hasi, ez? Taldeak eta antolatzen. Geroago hasiko duzue, bai, lehiaketako denboraldia, baina, bueno, ba, hilabete hauek ere garrantzitsuak dira, ez? Ba, lehiaketa horiek prestatzeko eta taldeak osatzeko. Bai, hori da. Lasterketa denboraldiak datorren urtean, oda martxo, otsaila bukaera martxo hasieran izaten dire, normalean. Baina noski hortarako prestatuak iritsi behar gara. Orduan oraina hasten da guretza denboraldia, aurre denboraldia esaten zaiona. Eta bueno, ba, beste prestaketa mota ez da bakarrik txerrenan gainean ibiltzea, baizik eta mendira joatea, korrika egitea, oda, beste kirola batzuk egiten dira, gorputza prestatzeko, gero ba hori prest ondo puntuan iristeko. bai egia da, aurreko demoraldian ere pista egiten dela, pista eta ziklokrosa ere egoten da, guk normalean klubean pista egiten dugu, pistaren baten gara, eta hori, ba, laizzer datorren hilean ikustu dut edo hasiko direla. Ba, federazioak txirrindak jartzen dizkigu korrentalari bakoitzari bereziak direlako, eta astean zehar, bueno, ba, egun pare batetan entrenatu eta gero lehiaketak aste burutan izaten dira. Hori, ba, urtar lehiate gutxi hori bera. Pistan, txerrindu hori asko dituzu ere? Aukera guztiei ematen zaie, beno, aleginak, iginak, aleginak eta infantilak ez dute parte hartzen, kaleteak eta juniorrak izaten dira. Guztiei ematen zaie aukera, baina ez da, behartu ez dago inor, ez da errepideko lasterketara joatea ere, baina bai egia esan bat ezberdina dela, eta hasieran ba, batzutan errespetu pixka bat ematen du, eta badaude korrikalari batzuk ba, ez dut elegin nahi gustatzen ez zailako, edo orduan baina entrenamendua da, ba, beste entrenamendu motari berdin egiten dute, pisa egin edo. Hau da, txikundurari guztiek ez, ba, modalitate desberdinak probatzen dituzte, eta gero ez bakoitzak agian bere bide hartzen du, baina prestaketa horietan bai. Esatzen da, ba ez, modalitate guztiak. Bai, berez klubeko ba, espezialitatea da errepideko txerrinda. Baina horre denboraldia, bueno, ba, daude aukera desberdinak, askotan errekurtso jokaratik ezin dira guztiak egin. Baina bueno, nahiko gira abandolatua pista egiteko aukera hori eta egiten dute. Gutxena zen den urtean asko gehiago probat egiten dute, edo beti esaten dugu, saiat, probatu zeitezte, saiatu, ea gustatzen zaizun edo ez, edo moldatzen zare, eta gero norberak ikusi behar du jarraitu edo ez. Baina, bueno, bai, ez dakitia gehiagoak egiten dute, gehiagoak bai. Eta aipatu duzu, ba, aurre demoraldi honetan, zaretela bakarrik txerrindan ibiltzen, ez? Ba, gian indira jortu zaretela, edo ez kirol motak edo prestaketak egiten dituzuela. Hori garrantzitsua da ez fisikoki, baina pesatzen dut taldeak eta osatzeko ere garrantzitsua dela, ez? Beraien arteko, ba, bueno, ba, taldea osatzeko prozesu hori, ez? Edo beraien artean lagun arteko hori sustatzeko. Bai, hori da. Gainera kontutan eduki behar dugu badirudi txirrindularitza hori ez, banakako kirola dela eta ez da horrela. Eta klubeko helburutako bat ez da bakarrikan kirolan diskutatzea, bizik eta pertsona bezala garatzea eta bueno, ba, balore batzuetan eta talde lana oso oso garantzitsua da. Gainera kontutan eduki behar dugu maila desberdinetako kirolariak dauzkagula kategoria berdinan eta bueno, ba, errespetatu behar da, ulertu behar da eta lagundu behar dugu bata besteari ere ba, talde bat osatzeko errespetua eta laguntasuna funtsezkoa da, ez? Eta horregatik, eta orduan aurre demoralian bai erabiltzen da ba, aurre demoraldi hori ba, hortarako ez, ba, mundira joan, ezagutu, bat arrezte ezagutu, konfidantza, zera, askotan, gero pelotoia barruan zaudenean, norrekin korritzen duzun jakin bat duzu eta horrekin konfidantza ere izan behar duzu ez. Eta bai izaten da oso oso garantzitsua fizikoki prestatu eta baita talde lan egin. Kirol hauetan ere, ba, hori da ez, ez da bakarrik lan zen ba, fisikoa baizik eta baloreak ere, eta hori sustatzeko momentu ere izan daiteke ez, ba, klub bezala edo kirol bezala, ba, txetemularitzak dituen baloreak ba, sustatzeko ere balio du. Bai hori da, gainera guri ditzen zaigu txetemularitzak ematen duena ez da kirola soilik, ez? Azkenean eguneroko bizitzarako ematen dizkizun hori askotan lan egiteko modu bat, disiplina bat eta balore batzuk. Azkenean errespetua eta zure taldeekiko laguntasun eta errespetu hori oso garrantzitsua da. Ez beste goz askoren artean orduan bai iruditzen zaigu oso oinarrizkoa dela hori, ez? Ba, lan hori egitea ikus dezaten ba hori, nire lagunarekin nago eta fidatu naiteke, ez hor daukat, edo zer gauzetarako. Bai lagun taldean, eta noski, ba, entrenatzaile eta arduradun guztiek, ez? Garrantzitsua da. Eta, bueno, esatzen dut aurretik edo aurreko demoraldeetan zuekin izan diren txekundulari batzuk ere jarretuko dutela, baina berriei ere harrera egiten diezuela, ez? Ba, eta esatzen dut orain, bueno, izen ematea egitea duzue orain, eta ba, ezakit, probatu nahi dutenek edo aukera dute, ba, zuen gana etortzeko eta izen amateko. Ba, iba, ez alantzari gabe, gaina guk ez dugu matrikula esan dutaren guztien. Hau da, probatu nahi duenak noski etorri daitekeela, gainera nahi duen adinarekin, nahi duen kategorian ez nahi tanilezkoa ba, Benjaminetatik hasi behar izatea. Ezagutzen dugu juniorretan hasi diren ba, korrikalariak, zerrendulariak, eta oraindik jarraitzen dutena, orduan, hau da, sub-23 eta jarraitzen dutena. Orduan ez daukagu adina toperik, ba, klubak daukan kategoria sartu daitezke. Eta bai garrantzitsua da hori animatzea eta probatzea etortzea. Zeren askotan polita da, desberdina ez, guztiok dakitu txerrinda zibiltzen eta guztiok paten gara, ba, oltasko bat ematera, baina txerrindulari zakirola bezala ematen duena badoka zerbait. Bai. Bai, badauka zerbait. Eta egia esan, ba, gero eta txerrindulari gehiago ezkagu klubean. Eta horrek, bueno, ba, zerbait egatik izan, bada, asko esatzen dut, bai. Gainera, zuen klubetik, ba, txerrindulari handiak edo osatu dira, eta orain bertan ere, ba, kategoria no, handiagoetan edo dauden txerrindulariak ere baditugu eskualdean, ez? Eta txerria, bitzein, bertan ikusten ditugula, ba, ja, 23 urte zazpiko kategorietan, eta gainera, maila ematen, emaitza honen gortu dituzte denboraldi hauetan, eta hori ere pentsatzen dut, hemen eskualdean, ez dakit nabarituko den, edo ezagunak dituzunean, ez, maila handiagotan, ba, ian, errazagoa da jendea zuenan aurritzea eta kirola probatzen astea, edo, bueno, ba, bairak hartzea, ez, nola ben? Bai, faktore desberdinak daude, alde batetik, bueno, pues, horrelako zutratatu dituzun txerrindulariak ematen egiten ari diren gara, eta ematen ari diren emaitzak, eta gero bestalde, ba, hemen eskualdean egiten ari da, ez bueltaren irtera horrekin, genean txerrindularitza ikusten duzunean, ba, bueno, deigarriagoa da, eta ikusten duzu, eta gogoa daukazu hori probatzeko. Aurreko demoraldian alegin eta infantilen lasterketak antolatu genituenean, ba, Kolon hilbidean ospatu ziren, antolatu ziren, eta normalean no, pasatzen dena ikusten du edo ba, iragarkitan ikusten du zer antolatuko den, eta azkenean ikusten duzuna erresagoa da gero ba, probatu nahi izatea. Eta, bueno, azkenean faktore desberdinak dira, eta askota, bueno, ba, komunikabiretan ikusten duzuna, orain badiru dira hori giroa, turra eta buelta, ba, bueno, badutela horrelako ba, fama edo, jendeari ikustea gustatzen zaio. Eta horrek azkenean, bueno, pues, laguntzen. Eta, bueno, zuek klub bezala ez daki tartengo dekoraldiari begira jarrezarete dagoneko eta pentsatu dut, ez dakit ez helburu dituzuen aurtengo edo aurreko urtetako helburu beretsuak dituzuen, zerbait aldatu den, ba, zer erronka dituzuen, ez aurretik? Bai, normalean ba, ez dira gauza asko aldatu, ez? Azkenean uste dugu ba, duela urte batzuk hartutako bidea egokia dela, bai iruditzen zaigun gauza oso garrantzitsu bat da, ez ditugula ba, txerrindulari emaitza onak ematen dituzten txerrindulariak bakarrik nahi. Hora, guztiok eduki bat dute txerrindan ibiltzeko aukera, txerrindularitzan ibiltzeko aukera. Eta norberak lasterketetan bere helburua jarri behar du. Ez? Hau da, batek izan dezake ba, podiumera iristeko helburua, baina nahian beste txerrindulari batek ba, esaten du, bueno, ba, azkeneko lasterketan 20 kilometro egin ditut, eta, bueno, ba, urrengo lasterketan, ba, Oda, eta hori guztia, ba, norberaren lana da eta erronka da. Bakoitzak badauka bere helburua, bere superazio, ez, hobetzeko helburu hori. Eta ez dire bakarrikan sariak eta ongi daude, guztiei gustatzen zaigu. Baina gazte guztiei esan martzaile eta ulertu behar dute ez dela gauza bakarra. Asko diskutatu dezakezu, asko sufritzen. Baina horrek gerora ere laguntzen zaitu. Bai, gilago dira ez, bakoitzaren helburu pertsonalak edo hori lantzea. Hori da, hori da, hori da. Eta uste dut ere, bueno, ba, aurretik hemen pasatu diren txirrindulari batzuk ez erakarri nahi dituzuela bagian entrenatzaile lanak egiteko, edo zuen taldeetan nolabait ba, txirrindulari gazteekin ez, lan egiteko. Hori da, azkenean, bueno, hori aspalidanik beti bueltan ibili dugu, ez? Eta, bueno, aurreko denboraldian hasi ziren jada kategoriak egiten, ba, hori klubetik pasatutako txirrindulari batzuk. Gehiengoak, bueno, ba, behin juniorra bukatuta askotan, bueno, ba, ikasketak dira eta utzi egiten dute. Baina azkenean beraiek urte horietan jaso duten esperientzia hori bueno, ba, uste dugu onuragarria dela txirrindularientzat, kategoria txikienentzat. Eta gaina erreferente bezala, ikusi dezatela, bueno, ba, ikasketa garrantzitsuak dira, kirola garrantzitsua da, eta bueno, ba, bi gauzak aurrera eraman daitezkela, ez? Eta noski, heldu bat baina gehiago, zero behagoa, ba, gazte bat, gainera asko txirrindan jarraitzen dute oraindik, eta entrenatzen ari dira. Eta nik uste dut hori ba, onuragarria dela guztiontzat, bai entrenatzaile bezala datorren ba, gazte horrentzat eta noski ba, gazte guztientzat. Ba, ederkin, ba, bueno, Edurne, mire esker gurekin egoteagatik, zorte honez, ba, aurre denboraldi eta gero gotorriko denboraldi honetan, egonen gara, berriz ere zuekin seguru, eta bueno, animatuko dugu hemendik jendea, ez, ba, gerturatzera, probatzera, kirola hau, eta kirola honek dituen onurak, ba, zentzu izkietan, ezpatu ditugu. Ba, eta gainera hori hori, zera, txikie kategoria txikien, hau da, ale, behamietik juniorari zein dugu, baina bai afizionatu guztiak ere, duak, garen guztiok ere, ba, ere ongi etorriak izan daitezela, eta ateak irekiak daude, elkarteko ateak irekiak dauzkagu, txirrinda zibili nahi duen guztiaren zat, eta mese zurbildu daitezela, antolatzeko, koza asko antolatzeko gogoa daukagu, eta egingo dugu, urdua ba, daitezela dena. Hori da, ba, mi esker, mi esker. Ba, honen ondotik, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko erregional mailan, Marinok Tolosaren kontra utxe eta bi irabazi zuen, eta Betigaztek aldiz bat eta lauko markagailuarekin galdu zuen Hernaniren kontra. Betigazteko orezko erregional mailako mutilak berriz garaipen askuratu zuten Azpeitiko Lagunonak taldearen kontra. Bat eta iruko markagailuarekin garaitu zituzten azpeitearrak eta sailkapenera bertze hiru puntu batzea lortu zuten. Javier Eskauez entrenatzailearekin egon gara eta bera pozik azaldu da lortutako emaitzarekin. Partido ona izan zuten. Ba, genekin partido zaila izan bartzela, Lagunonak ketzun parturi galdua, bazitun bi empatatuta irauzi bat. Eta beraien itxin, pues, bagenekin gogorrak zanen zirela, gai ez zelain naturala, pues, beti difente egiten dela, jokoa gogortzen da gehiago. Ta garbi genula, nahi barra genula irauzteko. Iarran lehenbizko zatien beraie bi nahiko garbi izan zituzten hasieran, suerte pixko batekin ategin ditut. Eta gero ja parekatzen hasi zen partidua. Makinek hor are ondune batxizun balon bat, pasio sartu zuen eta arbe segundo postetik gaitu zen eta gola. Eta hori da 0-1, lasaitasun pixko bat hartu genuen ere, eta deskanso arte utxeta bat joan ginen. Gero biharren zatin hasiera pixkot bilena izan zen, eta beraie, bueno, guk okasio bat garbile izan genuen, portero lekuzkan poza agonta dena, minon baloia galdu genuen eta kontra hortan banakoa sortu ziguten. Hor ja bai sufritu genula, beraiek ez duten okasiorekin, minon sensazio hori sufritzeko sensazio horrekin egon ginen. Gero bertze aukera garbiak izan genitun, uno pa uno bat, bueno, bi uno pa uno, eta azkenik Asene bat eta bikoa jarri zuen Arabarrenin zentro bat matxinena, eta txute fuerte batetik bat eta bikoa. Eta hor ja bai beraie pues empuje hori intzutela, minon okasi hori gabe, eta kaur aldera Zabalak ja bat eta irukoa jarri zuen, eta hor ja lasaitasuna. Etxetik kanpo irauzi, hasik ongi. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak 6-0 markagailuarekin garaitu zuen Irauli bosteko taldea. Dunboa Eguzkiak ere 3-0 markagailuarekin irabazi zion Antigua Luberri taldeari. Eta azkenik Dunboa Eguzki bek bortze eta huts galdu zuen Martuteneren kontra. Enpiskat. Diazu utzi aipamen da teitea beti gazteri, bideratu du. Berrezen norabidea hartu dio. Bai. Horezko multzo hori beti komplikatu esaten da, Gipuzkoa mailan. Orduan hartu dute bidea, azpeiti beti komplikatu esaten da irabaztea, eta garaipena eskuratu zuen. Orduan zorionak, abirezkagu ez ja posik egon gara, bueno, lasaiago, eta ja bidea hartu dugu, eta venga, hemendik aurrera. Bai, jokalariak ere posik zeuden, eta bai, bueno, ba hori da, norabidea berriz hartuta. Ez da erraza izaten, jeistea, multzo batetik, eta gero berriz zeure lekua hartzea, ez? Orduan hartu dute lekua. Bai. Eta nora bidea ja hori da. Hortxe bertan dute, eta bueno, mendik aurrera dena ondo. Bai, hori da. Ba, gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek 2-1 irabazi zion Astigarragako Mundarro taldeari, eta Hondarribiak ere 1-2 garaipen askuratu zuen Oiartzunen aurka jokatutako partiduan. Erregional mailan Behobiak eta Landetxak bana berdinduta bukatu zuten elkarren kontra jokatutako neurketa, Marinok 4-1 irabazi zion San Martzial taldeari, eta azkenik gure txokoak ere garaipen askuratu zuen 4-0 Alierru menderatuta. Juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek huts eta bortz galdu zuen atzo Gernika klub taldearen aurka jokatutako partiduan, eta Hendaiak ere bortz eta huts galdu zuen Murensen aurka departamental bat mailan. Eskualoian berriz, lehen maila nazionalean, Ilkapo Hondarribiak 34-1 berdinketa eskuratu zuen Mekalbe Ibar eskualoia taldearen kontra. Bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek 20-24 markagailuarekin irabazi zion Negia eskubaloia bi taldeari denboraldi honetan jokatu duten lehen jardunaldean. Txingudi Goserrek ere 21-21 garaipen zabala eskuratu zuen Erreka Bergararen aurka, eta azkenik Txingudi Goibarrek 23-30 markagailuarekin garaitu zuen Ordizia taldea. Saskibaloian, Hendaiak 70-77 irabazi zion Azparneri, eta azkenik Errugbian, Zaisa Txingudik ere asteburu honetan eman zion hasiera aurtengo demoraldiari, eta 22-24 markagailuarekin galdu zuten Iruñaren kontra aritutako neurketa. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko neskek bina berdindu zuten Sevillaren kontra atzo jokatutako neurketan, Atletikeko neskek berriz utxe eta iru galdu zuten Real Madrilen kontra, eta Osasunako neskek azkenik lehen federazio mailan 1-0 irabazi zioten Athletic Club B taldeari. Gizonezkoen ligan, Errealak bere aldetik 3-8 garaipen askuratu zuen Gironaren kontra jokatutako partidan, Atletikek ere 4-0 garaitu zuen Almeria, eta azkenik Osasunak bana berdinduta bukatu zuen Real Madrilen kontrako neurketa. Ba, Jean-Pierre, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun bukatu aurretik? Pilota masterra eskurdiak eta marizkurrena garaipena eskuratu egin zutela. Batetik 82 eta 15 altuna 3. Eta imaz. Altuna ere erakutsi du,